اور لوگوں کو ایمان لانے سے نہیں روکا جب ان کے پاس ہدایت آ گئی مگر اسی بات نے کہ انہوں نے کہا کیا اللہ نے بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟